Üdv, ez itt a Fókus csoport. Tróger Teki már elment. Hol is kezdjem el? Ha már Orbán Viktor és barátai ennyire konzultálni akarnak velem, akkor vizsgáljuk meg ezt az új nemzeti konzultációt egy kicsit más szemszögből. Hol is kezdjük el? Ne ugorjunk rögtön bele, megnézzünk egy félperces videót, csak úgy bemelegítésnek. TV2, mint tudjuk, egy független média, nézzük az új híreket. Ma linkelték a Discordra. Új mosolygósabb, vidámabb fotóra cserélte le Orbán Viktor a profilképét. A kormányfő új fotója már az első pillanattól fogva nagyon népszerű, sőt, néhány óra alatt több mint 60 ezeren lájkolták. Sokan úgy gondolják, hogy a miniszterelnök fotója sármosabb a korábbinál, mások szerint pedig egy magabiztos és határozott vezetőt ábrázol az új bejegyzés. Nem hiszem el, hogy ez tényleg így. Ez így képzelem amúgy az észak-korai tévét. Amúgy ez a profilkép kicsit sok a sharpening nekem, vagy valami van benne. Van valami effekt rajta, amit kicsit túl van tolva, és kicsit túl árnyékos a szeme. Lehet az árnyékokkal jól játszani, de itt egy kicsit nem annyira előnyére vált az Orbán Viktornak. Én lehet, hogy egy alulról deríthettem volna egy kicsit. Ha már ez egy ilyen jelentőségteljes kép, hogy még a híradó is beszél róla, akkor lehet, hogy egyen lehetett volna jobb. Elég lenne ez a videó, hogy ezt elemezzük, mert egyszerűen hihetetlen ilyen létezik. Fotója. Mások szerint pedig egy magabiztos és határozott vezetőt áll. Nők szerint sármosabb, a férfiak szerint meg egy magabiztos, erős vezetőt ábrázol a profilkép. A lányok mondják meg, hogy jobbra vagy balra húznák Tinderen. De lépjünk is tovább. Új nemzeti konzultációhoz bejelentette Kovács Zoltán is, úgyhogy megnézem, hogy mit mond róla, mielőtt megnéznénk magát a konzultációt. A jó a hang, szépen van beállítva, úgyhogy teljesen korrekt a videó minősége. Kicsit talán túl árnyékos az egyik fele, a másik meg kicsit túlságosan be van világítva, de ez már csak kötekedés. Webes felületen is meg lehet. Mondjuk ez korrekt, hogy webes felületen is meg lehet tenni. Nem tudtam, hogy... De akkor miért kell mindenkinek kiküldeni? Azt el szeretném mondani, hogy nem akarok büszkélkedni. Most feliratkoztam rájuk, de több feliratkozom van, mint Magyarország kormányának, szóval... Azt nem mondom, hogy többet is keresünk, meg hogy ugyanannyi a befolyásunk, de hát mindenképp ez az utóbbi pár hétben ez megfordult, úgyhogy végre lehagytam Magyarország kormányát. Hát gondoltam, hogy tekintsünk erre a kérdőívre, amit már mindenkinek kiküldtek elméletileg, vagy elkezdtek kiküldeni a hónap közepén. Még sosem néztem meg egy ilyen kérdőívet se, vagy nem is nagyon kaptam meg őket. Már elméletek ez a sokadik ilyen felmérés. Tényleg rendesen meg tudjuk vizsgálni, félre kell tenni pár dolgot, és nem tudomást venni róla. Az egyik az, hogy mennyire drága ahhoz képest, hogy mennyi haszna van egy ilyennek. Egy régi adatot találtam egy régi felmérésről, de gondolom sokban nem változott az összeg, egyszerűen 3 éves konzultációról, az majdnem 1 milliárd forint volt, hogy mindenkinek kiküldjék, és akkor még ebben nincs benne az, hogy hirdették a plakátokon, mert ezt rengeteg helyen láttam plakáton, hogy most mindenki elmondhatja magáét. Több milliárd forintba kerül egy ilyen. Egy államnak több milliárd forint az semmi, az nem összeg. Ezt megértem én is, csak nem biztos, hogy a legoptimálisabban elköltött összeg, főleg mert sokadik ilyen, és inkább azt tekintve, hogy mennyi értelme van. Mert a második, amitől el kell tekintenünk, hogy mennyire mérhetetlenül cinikus ez az egész dolog, hogyha őszinték akarunk lenni, mert nyilvánvalóan nem nagyon tölti ki senki. Ha igen, akkor nyugdíjasok, és ha nyugdíjasok, akkor valószínűleg inkább a Fidesz közeli nyugdíjasok. Kérdés, hogy mennyi értelme van, ők nyilván azt fogják beixelni, amit szeretne, hogy a Fidesz, hogy beixeljenek, és ennyi. Szóval nem változik semmi ettől. Tegyük fel, nem lenne ez a nemzeti konzultáció, ugyanazt csinálnák. Ugyanazt. Semmit nem befolyásol. Ettől a cinizmustól kell eltekintenünk, amit valószínűleg ők is tudnak. Ők úgy képzelem amúgy ott a parlamentben jókat röhögnek a hülye prolikon, akik ezt komolyan veszik, de ők is tudják, hogy ennek semmi értelme, csak egy ilyen parasztvakítás, egy ilyen... Elhiszem, hogy vannak olyan nyugdíjasok, akik beküldik, és tényleg elhiszik, hogy most ők nekik kellett, hogy ezt megmondják, és van egy kis beleszólásuk az országba, ilyen placebo. Orbán Viktor megkérdezett, milyen jó. Senki épésszel nem hiheti, hogy ez bármennyire érdekli a kormányt, hogy ennek mi lesz az eredménye. A legjobb, amit ebből ki tudnak hozni, hogy nem tudom, az EU-ban lengethetik, de hát az Magyarország 98%-a ezt meg ezt mondta. Ha jól tudom, olvastam erről is, hogy egy-egy ilyen nemzeti konzultáció összegéből rengeteg reprezentatív felmérést ki lehetne hozni, csak az ugye nem annyira látványos, azt nem lehet kiírni plakátokra, úgyhogy ez a másik, amitől el kell tekintenünk. Mert mostantól próbáljuk meg úgy megvizsgálni, hogy na jó, akkor ezt komolyan van valami hatás ennek az egésznek, akkor vajon jól lettek-e feltéve a kérdések? Szerintem érdemes megnézni ilyen érvelési szempontból is, hogy mennyire tudtak objektívan kérdezni, mennyire kíváncsiak tényleg a véleményünkre. Időben meghoztuk az intézkedéseket, így a járványt sikerült megfékeznünk. Ez mondjuk igaz. 1. A járvány újabb hulláma esetén ön az alábbi javasolt intézkedések közül melyiket támogatná? Kijárási korlátozás, távolságtartás elrendelése, maszkviselés elrendelése, országhatárok lezárása, oktatási intézmények bezárása. Szóval most felsorolták az összes intézkedést, amit csináltak. Szóval most lehet választani azokból, amiket ők megcsináltak már. Inkább a kérdés, hogy melyik volt szerinted a leghatásosabb intézkedésünk, melyikre legyünk a legbüszkébbek? Tehát sajnos ez a kérdés nem tetszik, ez egy dislike kérdés. Nem gondolom, hogy a nekem vagy a kitöltők 99%-ának, azaz a nyugdíjasoknak kéne eldönteni, hogy melyik intézkedéseket támogassuk. Ezt a szakértőknek kéne eldönteni, és valószínűleg ők is fogják eldönteni, szóval ez ilyen nőklapja kvízben lenne, hogy ön szerint melyik volt a leghatásosabb, de tök mindegy, hogy szerintünk mi volt a leghatásosabb. Nem a mire szortunk eldönteni, nincs is meg az összes infónk, hogy eldöntsük. Az kormány birtokában sokkal több információ van, úgyhogy nekik kéne eldönteni, és ez alapján folytatni a dolgot. Ez például ez tipikus az a kérdés, ami aztán tényleg elég lenne egy közvéleménykutatás, és sokkal olcsóbb is lenne. A koronavírus járvány, most itt felolvasom magamnak az egészet, de nyilván kivágom majd belőle egy csomót, hogy ne legyen végtelen hosszú videó, mindenki olvashatja magának, vagy valószínűleg úgy is meg fogja kapni mindenki. A koronavírus járvány a világ sok országában az egészségügyi rendszer összeomlását eredményezte. Mindig ad egy kis plusz infót hozzá, ez tök jó, bár egy kicsit propaganda szagú, de végtere is igaz, amit mondanak. Nem igaz, tényleg nem omlott össze itthon az egészségügyi rendszer. Már nem volt hova. Ön egyetérte azzal, hogy a járványügyi készültséget mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg fennáll a járvány visszatérésének kockázata. Igen, nem. Például szerintem ezt a lehorgonyzás, az első benyomás, az mindig meghatározza a véleményét valakinek. És szerintem ebben torzíthatja, hogy úgy kezdik a kérdés, hogy ön egyetérte, és nyilván én vagyok a kormány, tőlem kapod a kérdést. Nem biztos, hogy ez célra vezető, hogy attól függ, mi a cél. De ha tényleg kíváncsi vagy az emberek véleményére, az őszinte véleményére, akkor nem úgy kéne feltenni a kérdést, hogy ön egyetérte azzal, mert az azt jelenti, hogy figyelj, nekem már én tudom a véleményem, csak kérdezem, hogy egyetértesz-e velem. Értem, hogy kis apróságnak tűnne, de ezek a finomságok az pont nem véletlen vannak így megfogalmazva. Szóval lehetne úgy is kezdeni, hogy fenn kell tartani a járványügyi készültséget, mindaddig blablabla, bla, bla. És nem kell az ön egyetérte azzal, mert úgy rá rögtön egy kicsit egyik oldalra terelgetjük az embert. Valószínűleg mindenki benyomja, hogy igen, nyilván ha járvány van, akkor legyen készültség. Nemet nyomnék, mert nem kell mindaddig fenntartani, amíg még fennáll a veszélye a visszatérésnek, majd akkor legyen készültség, ha visszatért, vagy elkezd visszatérni, hónapokig nem lesz új hullám, akkor ne legyen készültségbe a kórház, van elég dolguk. Nem mondanám, hogy én ezzel egyetértek, de ez szerény véleményem csak. Nincs semmilyen szakmai háttere, de hát engem kérdeztek, és valószínűleg a legtöbb embernek nincs szakmai háttere. Mert különben őket kérdezték volna, zárt körüljen, összehívják az orvosokat, tegyük fel, hogy elmerik mondani a véleményüket, mert elmondhatják és nem rúgják ki őket, hogyha más a véleményük, ami nyilván egy skifi már itthon, és akkor az alapján dönt a kormány, de nem engem kérdeztek, jó? Még mindig azt érzem, hogy ezt nem nekem kéne eldönteni. A járvány alatt az idős otthonok vannak leginkább kitéve a fertőzés terjedésének. A magyarországi járvány minden negyedik áldozata idős otthon lakója. Ezt nem is tudtam, durva. Fővárosban található Pesti úti idős otthonban több százan betegedtek meg. Kicsit odaszúrtunk, hát Budapest, ez most ugye tudjuk, hogy baloldali, úgyhogy akkor elmondjuk, hogy Budapesten haltak meg nagyon sokan. Persze ez nem lehet attól, hogy amúgy is Budapesten a legnagyobb a népsűrűség itthon, meg itt él a legtöbb ember. Nem baj, tegyük fel, hogy ezt nem emiatt mondták, de hát igen, nyilván emiatt mondták. Ön szerint szükség van arra, hogy tovább erősítsük az idős otthonok járványügyi védelmét? Most erre milyen választ várnak? Komolyan, milyen választ várnak? Hogy ott a legveszélyeztettebbek az emberek, szerintetek segítsünk nekik? Ne segíts. Hát, milyen választ várnak? Nyilván szükség van. Tegyék meg, amit lehet. Mi lenne, hogyha azt mondanák az emberek, hogy nem? Akkor csak azért, mert sok hülye ember van, ezért nem is foglalkoznának az üggyel, és akkor mutogathatnának, hogy hát a válaszadók miatt haltak meg az emberek. Újabb olyan kérdés, ez meg hatványozottan, aminek a döntését nem kell átadni a népnek, mert azért választottak meg titeket, hogy egy ilyen egyszerű kérdésre, hogy hát ahol a legjobban terjed a vírus, ott segítsünk-e? Erre nem tudtok nélkülünk válaszolni? Már háromszor voltatok megválasztva a kétharmaddal. Rengeteg törvényt át tudtok nyomni, és nem megkérdezni az embereket, de ilyen egyértelmű kérdés az úgy látszik, hogy ez már túlmegy a határon, ezt már meg kell kérdezni az emberektől. Nézzük a negyediket. A járvány következtében az egész világon készlethiány alakult ki egészségügyi eszközökből és védőfelszerelésekből. Ön egyetért azzal, hogy a kormánynak arra kell törekednie, hogy a védekezéshez szükséges felszereléseket Magyarországon lehessen előállítani, így csökkentve a kiszolgáltatottságunkat. Hát igen, ez a kérdés megint az a baj, hogy nem objektív a kérdés, direkt már próbál rávezetni a válaszra, mint valami idiótát. Például a hamis dilemmába lehet rakni. A szóba jöhető alternatívák mesterséges leszűkítése, bizonyos opciók elhallgatásán keresztül. Külföldre hozzunk be, de azt nem mondják, hogy annak mi lenne az előnye, például olcsóbb, vagy többet tudnánk beszerezni, stb. Mindegyiknek van pozitív és negatív oldala, de itt csak a negatív oldalát mutatják be. Ez megint egy kicsit így olyan a kérdés, hogy már benne van, hogy mit szeretnék, hogy válaszoljál. Szóval ezt a kérdésem sikerült magamba jóvá hagyni. Teljesen felesleges. Nyilván nem szeretném, hogy kiszolgáltatottak legyünk, de ezt talán még egyszer el tudja dönteni a kormány, annélkül is, hogy elmondom, hogy igen, kedves kormány, nem szeretnék kiszolgáltatott lenni. 5. A járvány miatt egyik napra a másikra kellett átállni a digitális tanrendre. Na végre, valami érdekes. Ön egyetérte azzal, hogy a járvány idején az iskolás gyermekeket nevelő családok és tanárok számára legyen ingyenes az internet. Érdekes kérdés, de még erre se gondolom, hogy ezt a nyugdíjasoknak kéne eldönteni, hogy azt se tudják, mi az az internet. Nagy részük. Nem értem a kérdést. Már lement a járvány. Nyilván a második fázisa lehet, de mint hogyha így elcsúszott volna fél évet. Hogyha szerették volna ingyenesé tenni az internetet nekik, akkor azt már megtették volna. De ez rohadt sok pénz az államnak, mert nyilván azt se csinálhatják, hogy az internet szolgáltatóktól veszik el a pénzt, mert akkor csődbe mennek. Azzal egyetértek, hogy a hátrányos helyzetű családoknak lehet, hogy ezzel lehetne segíteni, hogy igen, a hátrányos helyzetben lévő családoknak, ott már lehet, hogy azzal is kell segíteni, hogy egyáltalán eszközt adjanak nekik, amivel az internetet elérhetik és tanulhatnak. Aki hátrányos helyzetű, azokat kéne segíteni, nem mindenkit. Nem mindenki szorul rá erre. Aránytalanul nagy terhet róna. És mondjuk tegyük fel, van rá 100 forint, elmenne rá 100 forint, ahelyett, hogy mondjuk úgy osztanánk be ezt a pénzt, hogy tényleg csak annak adnánk ingyenes internetet, aki rászorul, az mondjuk akkor 10 forint lenne, nem 100, és a maradék 90-ből meg támogathatnánk a rászorultakat azzal, hogy még valami eszközt is adunk nekik. És akkor mindenki jobban járt, és nem az van, hogy a normál család meg se érezte azt, hogy most ingyen volt az internet pár hónapig, de helyett sokkal felhozod azt, aki le van maradva. Úgyhogy ez szerintem egy jobb taktika lenne, hogy ha már erre van egy keret, akkor nem mindenkinek odaadni, hanem az, aki tényleg rászorul, mert különben nem, hogy nem hozott föl, hanem ők lemaradnak. Hiába van az internethez hozzáférésük ingyen, hogyha mondjuk nincs egy számítógép, amivel hozzáférjenek. De nyilván ez nem ilyen egyszerű, csak egy gondolat, de hát itt nem lehet csak igen nemet írni, úgyhogy nemet írtam. Kösz. A magyar illetékes szervek ezzel szemben időben megkezdték a felkészülést a védekezésre. Jó, elhiszem, hogy ez igaz. Most ezzel mit mondtál? Most egy kicsit megint, hogy mi a fasz a gyerekek vagyunk, de most mi lesz a kérdés? Már ezzel nagyon megágyaztál valamilyen válasznak, de oké. A járvány időben való észlelése és a védekezésre való felkészülés érdekében ön szerint szükség van-e állandó magyarországi járványügyi figyelőszolgálatra, így csökkentve a kiszolgáltatottságunkat? Na, legyen egy kérdés, hogy jóvá hagyom ezt a kérdést, ez egy nem annyira propaganda kérdés, de a kérdés nem annyira propaganda, a magyarázat hozzá nagyon. Azt mondom, hogy ezt dönts el az, aki ehhez ért. Valamelyik havernak kéne munka, és akkor csinálnak nekik, akkor azt mondom, hogy ne legyen ilyen. Vagy tényleg ez egy komoly dolog lesz, ahol mondjuk amíg nincs járvány, és hasznos dolgokat csinálnak, hasznos kutatásokat végeznek, tudom is én, szóval nem csak így ott állnak, és ömlik bele a pénz, akkor azt mondom, hogy ez jó lehet. A kormány úgy döntött, a járvány elleni védekezésnek nem lehet pénzügyi akadálya, és a terhek viseléséből mindenkinek ki kell venni a részét. Mi a kérdés? Ön szerint a járvány elleni védekezés idején a bankok és a multinacionális vállalatok is járuljanak hozzá a védekezés költségeihez? A kormány úgy döntött, hogy mindenkinek ki kell venni a részét. Szerinted a cégek is benne vannak a mindenkiben? Igen, benne vannak. Hát igen, ezek a bankok, multinacionális vállalatok, ez alapból egy ilyen kicsit ilyen ellenségkép. Szóval nyilván azt mondja mindenki, hogy igen, ők is vegyék ki a részüket. Ezt megint nem értem, hogy miért kell megkérdezni. Tényleg az, hogy a kormány és a multik között milyen megállapodások, törvények jönnek létre, ebbe tényleg nem lesz beleszólásunk. Se nekem, se a borsodi zsákpolú van az öregasszonynak, aki berányom, hogy igen, de nem ezen fog múlni. Valószínűleg ezt megbeszélik majd egymást közt, egy szivar mellett. Vagyis valószínűleg inkább kokók és kurvák mellett. És valószínűleg ők járnak majd jól benne, nem mi. De majd azért tálalják nekünk úgy, mintha ez milyen kurva jó lenne nekünk. Megint a szöveg előtte gyakorlatilag kicsit a szádba rágta, hogy mit válaszolj majd erre a kérdésre. Úgyhogy, de legalább úgy kezdett, hogy ön szerint, nem úgy, hogy egyetérte azzal, ez egyen jobb volt. 8-as. Magyarországon is gazdasági visszaesés várható, bár kisebb mértékű, mint Nyugat-Európában, hát nyilván azok hanyatlanak. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a magyar gazdaság talpra állításához előnyben kell részesíteni a magyar termékek, magyar szolgáltatások vásárlását, és népszerűsíteni kell a magyar turizmust. Van benne logika, nyilván. Ilyen gazdagok kiváltsága, hogy előnybe részesítsék a magyar terméket, akkor is, ha drágább. Ön egyetért ezzel, hogy ösztönözni kell a hazai termékek, hazai szolgáltatások vásárlását, és népszerűsíteni kell a hazai turizmust. Ez megint egy jó hülye kérdés volt. Nyilván ezt koronavírustól függetlenül is lehet ösztönözni, a hazai termékeket. Kevesebb az áfa egy magyar terméken, hogyha Magyarországon készült, vagy tudom is én, ezt majd ők kitalálják, de ezt koronavírustól függetlenül is nem egy rossz dolog. Nyilván bezárkózni sem jó. Ösztönözni, hogy inkább a magyar barackot vedd meg, ne a nem tudom melyik ország barackját, az valószínűleg jót tesz a gazdaságnak és a környezetnek is, hogy nem kell annyit barackot idehozni, amikor itthon is van elég. Ez is egy összetett gazdasági kérdés. Nem lehet azt mondani az embereknek, hogy légy szíves, vegyed a magyar barackot, mert a magyar piac az eléggé árérzékeny. Szóval, ha kétszer annyiba kerül a magyar barack, akkor kevesen fogják azt választani, csak azért, mert magyar. Úgyhogy itt sokkal összetettebb válaszok és lépések kellenek. Remélem nem úgy képzelik, hogy akkor csinálunk egy reklámot, hogy magyar terméket vegyél, ez csá, hanem valami okosabb megoldást hoznak. A világjárvány nem csak az egészségünket, hanem a munkahelyünket is veszélyezteti. Ezért a kormány úgy döntött, hogy annyi munkahelyet hoz létre, amennyit a vírus elpusztít. Szép hangzatos dolog, de szerintem nem, ennyire nem tud beleszólni egy kormány, ha csak nem mindenkinek felajánlja, hogy hát itt van, jöhetsz közmunkára minimálbérért, és akkor nem akarsz jönni, miért nem? Nőtt biztos a munkanélküliség száma, de én rosszabbra számítottam az elején. Igen, ez ilyen kicsit ilyen a szocializmusban volt, hogy a munkahely az első, és nem az, hogy milyen értéket termelsz. Azért a gazdaság ezt vissza fogja állítani valószínűleg. Ön szerint a kormánynak a járvány elmúltával is fenn kell tartani a munkahelyvédő és teremtő programokat? Hát vajon mit szeretne, mit válaszoljunk? Hát főleg akkor kell. Pont, hogy a járvány után lehet ez. Ez egy hosszú távú dolog. Gondolom, annyi munkahelyet létrehozni, azt ígérték, amennyit a vírus elpusztít, az csak úgy lehet, hogyha ezt fönntartják a vírus elmúltával is. Mit lehet válaszolni? Ezek is ilyen irányított kérdések, hogy nyilván nem fogod azt mondani, hogy nem kérünk munkát, ne védd a munkahelyeinket, ne teremts munkahelyeket, ne szesz semmi kérdés, hogy megvan a véleményünk, megvan, hogy mit fogunk csinálni. Tudjuk, mit fogsz válaszolni, de itt az a kérdés, és tegyünk úgy, mintha megkérdeztünk volna. Oké. 10-es. Koronavírus járványt követő gazdasági válság kezelése. Saras György új tervvel állt elő. Szakértők szerint ez adós rabszolgaságba taszítaná a nemzeteket. Kicsit félek, hogy azért ez radikálisabban van megfogalmazva, mert hogyha ez ennyire egyértelmű rossz dolog lenne, mert akkor miért mondta volna Soros György, egyértelműen mindenki elutasította volna, hogy én is bemegyek valahova, és azt mondom, hogy figyelj, egyétek meg a szaromat, akkor nem. Akkor nyilván ezt fel se vetem, mert minek. Félek, hogy Ez egy kicsit ilyen elferdített, de én sajnos nem tudom, mi a Soros György terve, de a szakértők szerint az adós rabszolgaság, gondolom az egyik részük szerint, akit szeretnénk idézni, de jó, ha a szakértők szerintük megállapodtak, hogy az adós rabszolgaságba taszítaná a nemzeteket, akkor valószínűleg ezt megbeszéltük, hogy ez nem jó ötlet. Akkor mit kell, miért kérdezed meg még tőlünk is? Ön elutasítja a Soros György tervét, mely beláthatatlanul hosszú időre eladósodná. Igen, eltúloztad, megváltoztattad, vagy te, ez a szalmabáb is benne van, egy kicsit eltúloztad a másik álláspontját, hogy a tiéd jobban védhető legyen, ez benne van. Igen, ez az állító kérdés, ez mindenképpen benne van, hogy már a kérdésben olyan dolgokat állítasz, amik nem feltétlenül egyeztünk meg róla. Ez egy ilyen vélemény a szakértők szerint, hogy eladósítaná hazánkat beláthatatlanul hosszú időre. Lehet, hogy igaz, de még nem tudjuk, ez nem egy tény. Ezen vitatkozhatunk, hogy ez most ez meg fog történni, vagy nem. Már a kérdésbe beraksz egy olyan dolgot, ami még nem is egyeztünk meg, akkor nyilván nem tudok rá rendesen válaszolni, igennel vagy nemmel. Nem lehet azt mondani, hogy szeretném meghallgatni a Soros György felét is, mert szeretném meghallgatni a szakértőket, szeretném megtudni pontosan, mi az a terv. Feltételezem, hogy kicsit ki van forgatva, így nagyon rá vagy vezetve. Nyilván ki mondja erre, hogy nem, nem utasítom el azt a tervet. Itt az összes pénzem, vigyétek. Csak hogy legyen a kötelező sorosozás, nem tudom, hogy nem marta szét a cinizmus, azt az embert, aki ezt a kérdést így leírta, de biztos ott írták, tapsoltak, rögtek, hogy hülye prolik, nesztek bazd meg. Túlságosan féltetek a koronától, elfelejtettétek, hogy kitől kell, úgyhogy légy szíves, újra koncentráljunk a lényegre, Soros Györgyre. A járvány okozta a gazdasági válság miatt sok vállalat került csőd közeli helyzetbe. Fennáll a veszély, hogy ezt kihasználva nemzetközi pénzügyi spekulánsok vajon kik? A Soros meg a barátairól beszélünk, csak most körülírjunk. Magyarország védje meg a magyar vállalatokat az ellenséges célú külföldi felvásárlástól? Hát nem is tudom. Nem is tudom, hogy mit válaszoljak erre. Milyen választ várnak? Hát tudom, milyen választ várnak. Nagyon átcsúsztunk propagandába. Miért van kérdés? Miért nem csak az, hogy jelölje be az igent? Mert még nem vagyok benne biztos, hogy melyiket jelöljem meg, úgyhogy mondják már meg. Nincs valami a hátulján ennek a kérdőjévnek, hogy mik a jó válaszok? 12. Az Európai Bizottság határozata szerint jogellenes a bevándorlókat, na, rá is kicsit emlékeztetnünk kell, már őket is elfelejtetted nagy járványban, de gondolj rá, hogy jönnek és elveszik a házadat. Az ítélet egybevág Soros György migrációra vonatkozó régi tervével, mely szerint Európában minden áron évi 1 millió bevándorlót kell beengedni. Ez az a terv, az a 1000 éves cikk, amire még mindig hivatkoznak. Remélem jól megijedtél, Soros György 1 millió bevándorlót akar beengedni. Még nem is akármilyen bevándorlókat, még hozzák a vírust. Ön egyetért azzal, hogy a kormány továbbra is lépjen fel a bevándorlás ellen, és tartsa fent a magyar határ szigorú védelmét. Már rengetegszer meglettetek választva ezzel a bevándorlós témával, és mindig utána elmondtátok, hogy a magyar nép felhatalmazott titeket, hogy ezt meg ezt csináljátok, például, hogy megvédjétek a határt, szóval nem tudom, miért kell megkérdezni, hogy megváltozott a véleménye. 10 évig azt mondta, hogy igen, védje meg a bevándorlóktól. Nem, a vírusos bevándorlók már jöhetnek. Megint úgy lett ferdítve a kérdés, hogy persze a másik oldal is lehetne, hogy szegény bevándorlók menekülnek egy háború elől, kurva szar nekik, és van-e benned annyi emberség, hogy beenged őket, és létminimumot biztosíts nekik is, egy új életet kezdhessenek, és bebizonyíthassák, hogy hasznos részei lehetnének a társadalomnak. Így is feltehetném a kérdést, egyet értesz ezzel, és akkor rögtön más íze van a számban, de nem így lett föltéve, hanem úgy, hogy így jön a sok bevándorló, és elveszik a munkádat, megbasznak, és akkor még a házadba is betököltöznek. Nyilván az riadt nyugdíjas, 100 fős faluban a Mátrába ettől retteg, miközben nyilván nem fognak migránsok menni, ha csak nem a betelepedési kötvénnyel, de hát ezt arról nem beszélünk. Brüsszel arra készül, hogy megtámadja a magyar alkotmány bevándorlással kapcsolatos szabályait. A Brüsszelt is elővettük. Tudtam, hogy ki hiányzott. Tehát Brüsszel a harmadik, Soros, migránsok, Brüsszel. Mindegyiket bele kell csempészni. Mondták, amikor megírták a kérdőjéveket, hogy ez a vírus most nagyon elterelte a figyelmet. Mi emlékeztetni kell az embereket, hogy kik az igazi ellenségek, hogy újra össze tudjunk fogni, mert így a világ túlságosan összefogott most egy dolog ellen, a vírus ellen, ez nem jó. Megint el kell különíteni magunkat, és a saját ellenségeinkre koncentrálni, és egy sokkal elszigeteltebb lesz Magyarország, sokkal jobban meg lesz mindenki ijedve, hogy megint az olyan ellenségektől, amivel egyedül nézünk szembe, mint például Brüsszellel, vagy a migrációval, vagy a Soros Györggyel. Ez ellen viszont tényleg csak a Magyarország kormánya tud megvédeni, úgyhogy erre mindenképp emlékeztessük őket. Ön egyetért azzal, hogy a magyar kormány a Brüsszellel való nyílt konfliktus árán is tartson ki a bevándorlást tiltó szabályok mellett? Mit lehet mondani? Persze, tartsatok ki, öreg haver. Brüsszeltől félni kell. Azt szerintem a legtöbb ember, aki erre rányom, hogy igen, azt se tudja, hogy miért Brüsszelről van szó. Igen, az arra is figyeltek, hogy nézem, hogy nehogy eltévedj, hogy mit kell írnod, hogy mindig az igen a jó válasz. Szóval nem az, hogy megmixelték, hogy tényleg kicsit másodett föltéve a kérdés, hogyha tényleg meghasználom ki az agyamat, és tényleg elgondolkozni a dolgon, nem, az nem tesz jót senkinek, ha gondolkozol. Úgyhogy minden kérdésre igen lesz a válasz, minden kérdést úgy teszünk fel, hogy igen a válasz, szóval mindig a igenre tudjál. Mert az igen amúgy is egy sokkal pozitívabb szó, úgyhogy az jobb lenne, hogyha mi válaszainkhoz kötnéd, mindig igen lesz a jó válasz. Kérdés, hogy vajon tényleg ezekben a kérdésekben fontos, hogy mi döntsük el, és ne a szakértők, szerintem inkább a szakértők. És valószínűleg, ha nem is a szakértők, a kormány úgy is eldöntötte, és erre vannak a választások, hogy feljogosítsuk, hogy helyettünk döntsenek, és rengeteg, sokkal kérdésesebb ügyben nem csak, hogy döntenek helyettünk, hanem szó nélkül pár nap alatt átvisznek mindent, de az ilyen egyértelmű kérdéseket fel kell tenni, hogy legyen egy olyan látszat beleszólásod. Nehéz elhinni, hogy van, aki ezt tényleg komolyan veszi, hogy most tényleg megkérdezték a véleményem, adtak egy kis placebót az embereknek, már túl sokat belelátok, ebben nyilván van a kormány is csak annyi, hogy ez múltkor is kicsit növelt a népszerűségünkön, nem tudom, 2%-kal, úgyhogy ezt megint akkor dobjuk be, emlékeztessük az embereket, leszokunk megint plakátolni, és ennyi. Menjünk tovább. Haveroknak kiadtuk ezt az egésznek az elvégzését, azzal is pár milliárdot kiosztottunk. Gyurcsánynak kicsit hiányoltam, de róla nem volt kérdés. Még hogyha első kettő pontomat, hogy felesleges az egész és túl drága, azt elvesszük, és úgy vizsgáljuk meg, hogy jó, tegyük fel, hogy tényleg hasznos, még akkor is nagyon irányítottak a kérdések, nagyon manipulatívak, és semmi értelme nincsenek az egésznek. Nem tudom elképzelni, hogy ezt valaki komolyan meg tudja védeni. Fura érzés visszatérni a valóságba. Nem tudom, mennyire Magyarország kormánya múlt, de egész jól kijöttünk ebből a vírusból, úgyhogy ezt meg kell hagyni, és már azt mondanám, hogy na, akkor ezt jól csináltátok, vagy legalábbis nem basztátok el, tök jó. De rögtön fel kell osudni a valóságba, és visszatér a propaganda, és visszatér, hogy mindenkinek a szájába rájuk Soros migránsok és Brüsszel. Vége a vírusnak, újra itt vagyunk a valóságba. És nem érzem, hogy ezen a kérdőjében, hogy a kormány jó tanulságokat szűrte volna le. Számomra más tanulságai voltak ennek a vírusnak, de örülök, hogy adom, ha egy kis részével is hozzájárulhattam ezzel a remek dologhoz, megértem, hogy sokan csak legyintenének erre az egészre, hogy jó, egy újabb konzultáció, de úgyhogy megvizsgáljuk és részeire mondjuk a dolgot, sajnos úgysem tudom megvédeni, úgysem állja meg a helyét, még hogyha objektív akar lenni az ember, akkor sem, és ezek után miért akarna objektív lenni. Nehéz objektívnak maradni itthon politikában, akkor újra és újra csak arcul csap. Úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside.